si uhai wa kazi gani, yeah. Sina haja ya uzima kama urudi nyumbani. Angalia mwenzako natoka machozi ya damu. Nani katalia so bad, ni so insamu. Na misi tundu wako, na misi pozi zako. Na misi vitu vini kwangu hakuna zaidi yako. Mami nilikupa ngazi ya juu. Nilifahamu nitatisa moyo wangu. Kwenye umu nishachoka, kwako vikopa kopa. Johnny Pemba Pencils.